ومن ذلك قوله تعالى نميونغوني مهايو يعني من أدلة الصفات أنا أريد أن أقول مهانزو ميونغوني مهادلة الصفات ومامبو ومبايو الله متفرد كسيكناي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن جوي عرشياك أمستاوي العرش بارك الله فيكم السرير الخاص بالملك كلغة العرش نكتانا أمباتش المعلوم قوانين ينفلم كلغة نا ونسيما أهل السنة العرش أما الرحمن يكجو ياكي ني عرش عظيم ني عرش كبوة أهل السنة وقتاي ما نهي يكلوغ يا السرير ونيكبال لكن ني عرش عظيم ني عرش أما نيكبوة وهو أعلى المخلوقات na ndiyo kiumbe ambacho kiko juu zaidi kuliko viumbe vyote na ndiyo kiumbe ambacho ni kikubwa zaidi na Allah tabaraka wa taala yuko juu ya arshi hiyo na nini ni kursi kursi nini kuna al-arsh sarirun adhim a'zam makhluqat wa a'la makhluqat الله فوق ذلك فوق العرش وما هو الكرسي موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى الكرسي نسيم ومبايو الله ويك ميقوياك ميويني نكرسي سيو عرش كنا عرش نكنا الكرسي الشاهد كنزممزي الرحمن على العرش استوى الرحمن يوي عرشياك يا مستاوي استوى بمعنى على وارتفع واستقر amekuwa juu amekuwa juu kabisa na ametulizana hapo al-ulu wal-istiqrar ndio maana yake sivyo kama walivyosema mu'attila istawa istawla alafu hawana hoja zaidi ya nani zaidi ya kauli za al-akhtal غياث التغلبي انا سمعت الاخطل كني ولو بيتي واكي اكقصديه معناها استوى كما معنى استولى ها انا سمعت استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراق قولي أخطل هي ونيشك سانا وطو بدعة كتك الجهمية والمعطلة استوى بشر على العراق ومن استولى أمتوالى بشري كتك انشي عراق فسنا وبانا ولا دام ينكم واقوى كبوا انشي كما كرتاس كما نمسيم الأخطل النصراني من نصارى يولي مشايري وكي نصارى كوني وبيتي واكي هو أمتاجي أنه استوى أكسرية معنى استولى وتوبدع وكي كوني آية الرحمن على العرش استوى ونسيما استوى هابا استولى الرحمن جوي عرشياك أمتوالى طيب نيني وشايري وينو أنا سيما الأخطل النصراني استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق ابن تيمية نوامبية وإذا استدل يقول قال الأخطل له جزاوز كذلك معتزلة نأشاعر ولفوبينغ صفة الكلام وقسم ما أنا الكلام الكلام النفساني لمن ينوي نفس أيانا صوتي ولا أيانا حروف وهذا كذب كلام الله كلام حقيقي له صوت وحروف كلام الله صفة الكلام كالله منين يهكيك yana sauti na yana herufi na sio al-kalamu nafsani. Wa in ahadun min al-mushrikina istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ni maneno ya hakika haya na adila nyingine nyingi. Wao wanasema ni kalamu nafsani. Haya ushahidi wenu. Yaqulu al-akhtal innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilu. Haya ndio hoja hiyo. Al-akhtal amewahi kusema hakika maneno ni yale yaliyokuwa katika moyo, lakini mambo yalivyo umejaliwa ulimi ni kiwakilishi tu kwa yale yaliyokuwa moyoni. Kwa hivyo ukisema huu ulimi unawakilisha, lakini maneno hasa yako wapi? Yako hapa. Maneno si haya yanayotoka hapa. Hii ni kata tu inachota maji ukisimani bwana. Ndio hoja yao. Batil batil, maneno ya batil. Al-akhtal huyu akhtal ameleta madhara makubwa. Haya. Tunaendelea sasa. Kwa hiyo sifatul istiwa kwa ar-Rahman ala arshihi. Ar-Rahman yuko juu ya arshi yake. Na hii ndio itikadi yetu. Anna Allah subhanahu wa ta'ala fi as-samaa fawqa arshi. Allah yuko juu, yuko mbinguni juu ya arshi yake. Na yatakiwa itikadi hii tuwahifadhishe watoto wetu. Wadogo kabisa. Vyuo vya bid'a mpaka leo hawajaelewa sifa hii. Allah fi kulli makan. Na watoto wanahifadhishwa hivi. Khata. Wa qawluhu ta'ala a amintum man fi as-samaa, aje mmemwamini yule aliye mbinguni? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anaendelea kutaja adilla za istiwa Allah subhanahu wa ta'ala ala arshi. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na qawli ya mtume wa sallam, rabbuna Allah alladhi fi as-samaa taqaddasa ismuk, mola wetu ni Allah ambaye yuko mbinguni limetakasika jina lako. Hadithi hii barakallahu fik. Rabbuna Allah alladhi fi as-samaa taqaddasa ismuk fahuwa hadithun dha'if. Hadithi nini? Dha'if. Wanasema hadithi ina isnadi mbili. Isnadi yake ya kwanza ni dha'ifun jidda. Ha? Kuna bwana kitu Ziyad ibn Muhammad al-Ansari huwa matruku al-hadith kama dhakara thalika al-hafidh al-Dhahabi wa ibn Hajar kathalika, na ametafaradhi huyu bwana na isnadi hiyo ya kwanza. Na kuna isnadi ya pili ambayo ina jahala na dhaaf, kwa sababu kuna bwana akiitwa Abu Bakar ibn Abi Maryam dhaif mukhtalit. Kwa hiyo alhadith la yathbut. Vijana walifanya tahqiq kitabu hichi, wameeleza maelezo marefu sana. Hadithu dhaif hadha, lakini tunatosheka na hadithi sahihi zilizokuja kwenye mambo ya kuthibitisha kwamba Allah fi sama, Allah fi sama. Hatuna haja kuitajia hadithi hii. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam rabbuna Allahu alladhi fi as-samaa taqaddasa ismuk, ma halu hadha al-hadith? Dha'if. Wa qala al-jariya, na akasema mtume sallam kumwambia yule mja kazi, طيب ها تندلي وقال صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله na akasema mtume wa sallam kumwambia binti yule kijakazi aina Allah yuko wapi Allah qalat akasema yule binti fi sama yuko mbinguni qal mtume akasema kumwambia Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami a'tiqha fa innaha mu'mina muache huru huyu binti hakika yeye ni mu'mina kwa kule kusema Allah fi sama. Na Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami alikuja kwa mtume alayhi salam akitubia kile alichomfanyia binti huyu. Alikuwa ni kijakazi wake na kazi kubwa alikuwa akifanya ni kuchunga wanyama. Sasa alipoteza baadhi ya wanyama, Muawiya akamfanyia ukali, alimpiga. Baadaye akajuta radhiallahu ta'ala anhu kwa jambo lile, akaenda kwa mtume alayhi salam kumwelezea na kwamba huyu binti kwa nilichomfanyia nataka nimwache huru. Mtume alayhi salam akamwambia njoo naye, akamuuliza swali hili aina Allah, qala fi sama, qala a'tikaha. Binti mchunga mbuzi anajua Allah alipo. Mashekhe umumwetu wana miaka kwenye ushekhe hawana wajualo shekhe Allah yuko wapi popote shekhe. Uoni hii ni ukafiri huu? Popote kivipi? Kwenye mitaro, kwenye machemba ya mavi, ndio maana si ndio? Au la la, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Sasa wewe kauli yako umesema popote, sikusudii huko bwana. Sema hivyo wachukia, lakini kumbe itikadi yao ndio mbaya inapelekea huko. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الله متكسيكا نكو popote kama wanavyosema wao في المزبله جلالاني ها بيا كيف هذا هاو viongozi wenu wa kidunia wafalme marais hawakai popote kuna almaqar lifakhamati arrais white house mahali yanapokaa mtawala. Fama baluka fillah subhanahu wa ta'ala, popote tu. Kaifa hadha, hadha yu'qal? La yu'qal hadha. Lakini adilla pia hazijaunga mkono jambo hilo, dalili zimekuja kuashiria ar-Rahman ala arshihi fawqa samawati subhanahu wa ta'ala. Haya, وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين حسين نقول اسم حسين وتخفيف يا ني حسين ابن عبيد الخزاعي ابن ناني باباك عمران بن حسين حسين ابن عبيد الخزاعي باباك عمران بن حسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين نانسيما متم عليه الصلاة والسلام كما بي حسين باباك عمران حسين بن عبي الخزاعي ها حقيقة كوشيركين واقع كم إلها تعبد وانغو وانغات ونابودية بيه قال سبعة نهي كم هابو كم استخبارية كما نبو سيما كم استخبارية استفهامية لمعنى ما بعدها منصوب على التمييز كم إله لكن كم خبرية إليه كم خبرية تجر ما بعدها kwa sababu inajulisha takthir kama abidin malaktu hai kathir wa kam malin anfaktu kathir kam ilahan istikhbaria istifhamia kam ilahan ta'budu miungu wangapi unaabudia wewe? Qala sab'a. Akasemaje? Akasema mzee Hussein, miungu saba. Sittatun fil ard, miungu sita kwa ardhini. Wa wahidan fis samaa, nimna wahidan au wahidu? Wahidan. Wa wahidan fis samaa, na mmoja yuko mbinguni. Qala, mtume akamuuliza tena, man liraghbatika wa rahbatik, ni nani katika hao miungu wako saba ndiyo mapenzi yako na hofu yako? Man liraghbatik, ni nani katika hao miungu wako yako kwake mapenzi yako na hofu yako? Qal, akamjibu, alladhi fi samaa, ni yule ambaye yuko mbinguni, yule ninampenda zaidi na kumhofia zaidi. Qal, tukamwambia, fatruki sitta wa'budi alladhi fi samaa, achana na hao sita, muabudie yule ambaye yuko wapi? Yuko mbinguni. Wa ana uallimuka da'watain, na mimi ninakufundisha maombi mawili. Faaslama, akaslimu mzee Hussein. Wa allamahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yaqul, na akamfundisha yeye mtume alayhi salatu wasalam kusema, allahumma alhimni rushdi, ewe Allah nipe ilham, nipe maono. Wanasema Hussein, nipe maono ya uongofu wangu, yani pale ambapo ndiyo pana uongofu wangu nionyeshe. Waqini sharra nafsi, na nikinge mimi na shari ya nafsi yangu. Hadithi hii ni tamu ukisikiliza, masha Allah, lakini maal asaf hadithun dhaif, ni hadithi yesh dhaif, dhaif. Akhrajahu Ibn Qudama mwenye katika al-ulu, na kwa njia aliyotaja ameitaja Imam Dhahabi pia, min tariq Raja ibn Muhammad al-Basri qala hadathana Imran ibn Khalid ibn Tariq qala hadathani abi an abi an jaddi mutawwala. Huyu Imran ibn Khalid dhaif al-hadith, na al-Imam Darqutni anasema laysa bil qawi. Man Imran ibn Khalid, فالحديث لا يصح. الحافظ بي يميذ في شيء نوين جنيه لا يثبت. لكن أدلة نجينة نينجي تزمكوجة كونشكم الله في السماء. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. Anasema Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, na miongoni mwa ambaye amenukuliwa katika alama za mtume wa sallam na masahaba zake katika vitabu vilivyotangulia, yani kabla ya Qur'an, min at-Taurat wal Injil na suhufu zingine, miongoni mwa alionukuliwa katika alama za mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake katika vitabu vilivyotangulia, yani kabla ya Qur'an, ni kwamba palikuwa panasemwa annahu, kwamba wao, yani huyo mtume na hao masahaba zake, yasjuduna bil ard, alama zao ni kwamba wanasujudu ardhini, wayazumun anna ilahum fis sama, na wanadai kwamba muabudiwa wao, mungu wao yuko mbinguni. Ibn Qudama ameleta nukuu hii hapa kutilia nguvu ushahidi kwamba Allah fis sama, Allah fi samaa. Ibn Uthaymeen maneno mazuri sana kuhusu maneno haya. Ibn Qudama anasema tambihi, Ibn Uthaymeen katika sharhi yake, dhakara al-muallif rahimahullah ta'ala annahu naqala an ba'd al-kutub annahu nuqila an ba'd al-kutub al-mutaqaddima anna min alamat an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi annahum yasjuduna bil-ard wa yaz'umuna anna ilahum fi samaa, wa hadha an-naql غير صحيح لأنه لا سند له ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، لأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. منين هاي مزوري ابن عثيمين نسيما هي تنبيه أمتاج مؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله كوانبا يمنكوليو كتوكو نبعاذي يبتابو يمتنغوليا kwamba miongoni mwa alama za mtume alayhi salam na masahaba zake ni kwamba wao wanasujudu ardhini na wanadai kwamba muabudiwa wao yuko mbinguni. Sheikh anasema wa hadha an-naqlu ghayru sahih, na nukuu hii si sahihi. Kwa nini? Li annahu la sanada lah, kwa sababu nukuu hii haina isnadi, lakini baadhi ya wahakiki wametaja isnadi yake. Al-Imam Ibn Qudama katika al-Ulu ametaja isnadi ya maneno haya. Mpaka kumfikia bwana mmoja kitwa Adi ibn Umaira ibn Farwa al-Ma'badi. Na kisa hichi kiko katika al-Isaba ya Ibn Hajar. Lakini huyu bwana ni mdhaifu. Baadhi ya wanachuoni wa hadithi wamemtaja kama ni gharibu al-hadith. Kwa hiyo nukuu hii ina isnadi lakini haijathibiti. Yakul ibn Uthaymeen wa hadha an-naql ghayr sahih, na'am, li'annahu la sanada lah. Kisha anatoa maelezo mazuri ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wa li'anna al-iman bi 'uluwi Allah wa sujudi lahu, na kwa kuwa imani ya kuamini kuwepo juu Allah subhanahu wa ta'ala na imani ya kumsujudia yeye Allah tabaraka wa taala, vitu viwili hivi havihusishwi na umma huu peke yake, bali al-umami sabiqa, nyumati zilizotangulia pia walikuwa wakimsujudia Allah na walikuwa na imani hiyo kwamba Allah yuko juu. Kwa hivyo sio jambo ambalo linahusishwa na umma huu peke yake, na jambo ambalo sio maalumu kwa umma huu peke yake haliwezi kuwa alama ya watu wa umma huu. Alama ni kitu ambacho kinakutofautisha na mwingine. Sasa ikiwa mwingine pia ana kama ana alama kama hiyo, ni alama hiyo eh? Ni kama mtu kuingia msikitini akasema mpe hiyo kalamu aliyevaa kanzu. Kuvaa kanzu kwa msikitini ni alama eh? Sote tumevaa kanzu. Kwa hiyo haiwezekani kuwa ni alama wakati ni vitu ambavyo walikuwa navyo wao pia. Walikuwa wanamsujudia Allah na walikuwa wanaamini kwamba Allah fi sama. Lakini pia kitu kingine nachokitaja pia tabiri iliyotumika eh? Sentensi na lugha iliyotumika hapa ya azam, kwa sababu wanasema Ibn Qudama ويزعمون كموجب ونكوياك أن إلههم في السماء، ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح. هي تعبيري يكسيما نواندائي ويجامبو كمهيلي كمهو لمثبيت جامو لألق وجوه هي سيوسي فنزور كسام مرانيينجي الزعم إنكوديا تعبيري هي الزعم إنليتوا قد كمامو أمويا نتلي وشكا. Sasa jambo la kwamba Ar-Rahman fauka samawati halina mashaka, ni jambo limethibiti kwa adilla nyingi tu. Kwa hivyo kwa ufupi ibara hii ni katika mambo ambayo Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala amefanyiwa mulahadha. Mpo? Ha? Haya. Tunamalizia malizia. Warawa Abu Dauda fi sunani أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. Na hadithi hii ya Abu Dawud rahimahullahu ta'ala ni hadithi hasan kwa baadhi ya wanawachuoni. Warawa Abu Dawud fi sunani, na amitaja Abu Dawud katika sunani yake, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna ma baina samai ila sama, hakika baina ya mbingu mpaka mbingu nyingine, masiratu kadha wa kadha, kuna masafa kadha na kadha, yani baina ya tabaka moja la mbingu mpaka tabaka jingine kuna masafa kadha wa kadha. Wa dhakara al-khabara, anasema Ibn Qudama, akataja Abu Daud habari hiyo, ila kaulihi, pa kufikia kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fauqa dhalika al-arsh, na juu ya hilo pana arshi ar-rahman, ay fauqa sab'a samawat, wallahu subhanahu fauqa dhalik, na Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu ya hilo, yuko juu ya hiyo arsh. Hadithini thabit barakallahu fik. Fahadha wa ma ashbahahu, mambo haya yaliyotajwa na yaliyofanana na mambo haya, mimma ajma'a salafu rahimahumullahu ta'ala ala naqli wa qabuli, ni miongoni mwa mambo ambayo wamekubaliana salafu, Allah warehemu wao, juu ya kuyanuku na kuyakubali, walam yata'arradu liraddi, na hawakujitokeza kuyakataa, hawakujitokeza kwa ajili ya kuyakataa na kuyarudi, wala ta'wilihi, wala kuyatolea tafsiri potofu, wala tashbihi wala tamthili, na wala kuyafananisha na wala kuyamithilisha na sifa za viumbe. Na tulisoma alfarq baina at-tashbihi wat-tamthili, ma alfarq? نعم التشبيه يقتضي المساواة في بعض الأوجه، أما التمثيل نعم أعم من ذلك، تكون المساواة في جل الأوجه. طيب تتيشيها إن شاء الله تعالى. تقول كوانزا سئل الإمام أحمد، سئل الإمام مالك، هكذا نعم. Ni parefu kidogo na wahurumia wenye kuhifadhi, lakini jikazeni. Eh? Jitahidini. Ili kitabu kikiisha tusome kingine. Naam. Ndio maana nimesema baadhi wanaochuana wanafanya tahsini kama Sheikh Mukbil. Naam. الراجح إلا أن حسن حديثية. نعم تماليزا نفكر يا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. لا إله